Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, drugi dzień grudnia, jest ósma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek wznowi pracę nadzwyczajna komisja, która zajmuje się projektem zmian w prawie wyborczym. Za nami pierwsza tegoroczna aukcja pod hasłem Święta bez granic. Udało się zebrać prawie 150 tysięcy złotych. Japonia, Senegal i Kolumbia to grupowi rywale Polski na mundialu w Rosji. Wbrew zapowiedziom Komisja Nadzwyczajna, która od wtorku zajmuje się projektem zmian m.in. w prawie wyborczym, nie będzie pracować w weekend. Zakończone wieczorem obrady wznowi w poniedziałek rano. Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Horała z PiS-u poinformował, że udało się omówić ważne dla przyszłego prawa wyborczego zmiany. My jesteśmy już przy tych przepisach, które określają techniczny przebieg głosowania, zwiększone uprawnienia mężów zaufania, dodatkowy rozdział o mężach zaufania, udział obserwatorów społecznych również, kwestia procedury liczenia głosów w komisji, zasada przebywania prawie całego składu komisji w trakcie całego przebiegu głosowania. Posłowie opozycji zgłaszali wiele uwag do projektu. Piotr Zgorzelski z PSL-u powiedział, że tylko w imieniu ludowców zgłoszono 100 poprawek. Najbardziej niepokoją nas przepisy związane z likwidacją jednomandatowych okręgów wyborczych, uniemożliwiających zwykłym obywatelom start. Drugi zaś, to jest zmniejszenie liczby mandatów w okręgach wyborczych, co powoduje duopol partyjny pomiędzy PiS i PO. Na to się nie godzimy. Marek Sowa z Nowoczesnej tłumaczył, że zgłaszanie wielu poprawek wynika z faktu, że projekt PiS-u zawiera szereg nieprawidłowości. Myślę, że jakość tej ustawy jest dramatyczna. Najlepiej o tym świadczą 103 poprawki zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo przecież są poprawki zgłaszane przez nas. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają argumentów, aby odpowiadać rzeczowo na nasze pytania. Z udziału w pracach komisji zrezygnowali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Rzeczniczka PKW poinformowała, że to w związku z powtarzającymi się zarzutami wobec PKW i KBW o fałszowanie wyborów. Prawie 150 tysięcy złotych przyniosła pierwsza tegoroczna aukcja pod hasłem Święta bez granic na antenie Trójki. Pod młotek poszły przedmioty przekazane przez sportowców i artystów. Dochód trafi do Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga dzieciom w zrujnowanej wojną Syrii. Licytację prowadził jak zwykle Kuba Strzyczkowski. 14 tysięcy. 14, 100. Gratuluję panie Zbigniewie. Dodzwoniła się do nas jeszcze pani Marta. 15. Panie Rafale? No nie mogę, niestety nie mogę. Tymczasem szaleństwo. Dodzwonił się do nas pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Dobry wieczór. Proszę pan wiedzieć. Pani Marto? 17. Po raz pierwszy. Panie Sławomirze? Jest to liczba pierwsza. Należy się pani Marcie. Tradycji pani Marto musi stać się zadość, zatem mam oczywiście dla pani świetną wiadomość. Wstępno licytujący. Tak. Panie Waldemarze, witam. Dobry wieczór. Halo? Witam ponownie. Panie Waldemarze, mam od pani Marty 17 tysięcy za obraz pani profesor Baneckiej. Co pan na to? Obraz od Elżbiety Baneckiej pani Marta kupiła ostatecznie za 24 333 zł. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji. Przyszła umowa graniczna Wielkiej Brytanii z Irlandią jest obecnie najtrudniejszą kwestią w negocjacjach w sprawie Brexitu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk rozmawiał wczoraj na ten temat w Dublinie. Zapewnił o poparciu całej Unii dla żądań irlandzkich władz. Dziś praktycznie nie ma granicy między Irlandią a Irlandią Północną, ale po Brexicie to będzie linia oddzielająca Unię Europejską od Wielkiej Brytanii. Władze w Dublinie chcą gwarancji na piśmie, że żadnych kontroli granicznych nie będzie i w tej sprawie mają poparcie Unii, mówił szef Rady Donald Tusk. Nie powinno być twardej granicy na wyspie Irlandii po Brexicie. Żądanie Irlandii jest żądaniem Unii Europejskiej. Szef Rady dodał, że jeśli Irlandia nie zaakceptuje oferty Wielkiej Brytanii w tej sprawie, nie zaakceptuje jej też cała Unia Europejska. A rząd w Londynie jest pod presją, bo chce przejść już do negocjacji o przyszłej umowie handlowej z Brukselą. Oczekuje decyzji w tej sprawie za kilkanaście dni. Unia jednak uzależnia zgodę od spełnienia kilku warunków, w tym m.in. uregulowania kwestii granicy z Irlandią Północną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pokazem fajerwerków Korea Północna uczciła dołączenie do mocarstw atomowych. W tym tygodniu po przeprowadzeniu udanego testu rakiety międzykontynentalnej władze w Pjongjangu ogłosiły, że osiągnęły pełnię potencjału nuklearnego. Północno-koreańska agencja prasowa podała, że w piątek w stolicy kraju ostatni test rakietowy uczczono specjalnym pokazem fajerwerków. We środę komunistyczna północ wystrzeliła międzykontynentalny pocisk balistyczny typu Hwasong-15 o największym pośród dotychczas testowanych zasięgu. Według Pjongjangu rakieta jest w stanie przenosić duże głowice nuklearne i zagrozić celom na całym terytorium USA. W związku z tym Pjongjang ogłosił, że Korea Północna dołącza do mocarstw atomowych. Zarówno Pentagon, jak i wywiad Korei Południowej potwierdziły, że doszło do testu najpotężniejszej rakiety, jednakże wciąż trwają analizy, czy rzeczywiście pociski nowego typu są w stanie zagrozić nawet stolicy Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W studiu jest już Michał Olszański. Czas na serwis sportowy. Dzień dobry, witam Państwa. Opinie po losowaniu grup Mistrzostw Świata są zgodne. Polska w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią jest drużyną, która powinna awansować do 1/8 finału. Reprezentacja Polski granie na Mistrzostwach Świata rozpocznie we wtorek 19 czerwca. Zagramy z Senegalem na stadionie Spartaka w Moskwie. W kolejnym meczu zmierzymy się z Kolumbią w Kazaniu. To będzie niedziela, 24 czerwca, godzina 21. 4 dni później ostatni mecz fazy grupowej z Japonią w Wołgogradzie. Zagramy o 17 w czwartek. Każdy mecz w innym miejscu, ale pod względem logistycznym nie powinno być najgorzej, mówi dyrektor kadry Tomasz Iwan. Uniknęliśmy tych najdalszych wylotów. Lecimy 2 godziny 15, 2 godziny 10, godzinę 10, czyli to są odległości bardzo znośne. Uniknęliśmy zmiany czasowej, więc pod względem logistycznym myślę, że wygląda to też nieźle. Selekcjoner Adam Nawałka liczy na wsparcie podczas mundialu polskich kibiców. Doping i wsparcie kibiców zawsze było wielką wartością dla reprezentacji Polski. Gramy dla kibiców, walczymy dla nich i myślę, że tak będzie na Mistrzostwach Świata. Także dopingujcie nas, bądźcie razem z nami. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 14 czerwca meczem Rosji z Arabią Saudyjską. Moskwa, Adam Malecki. Jeszcze takie komentarze związane z grupami. Zdecydowanie najlepiej z pierwszego koszyka losowała Rosja, która zagra z Arabią Saudyjską, Egiptem i Urugwajem. Najgorzej Argentyna, bo ta trafia na Islandię, Chorwację i Nigerię. Trudną grupę ma jeden z faworytów mundialu, czyli Brazylia. Canarinhos zagrają z Kostaryką, Serbią i Szwajcarią. Rodzynkami fazy grupowej będą takie mecze jak Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Szwecja czy Belgia, Anglia. A u nas już 18 kolejka Ekstraklasy. Wczoraj dwa spotkania i dwa zwycięstwa gospodarzy. Lechia Gdańsk 3-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Jagiellonia 1-0 pokonała Pogoń Szczecin. Dziś Wisła Płock zagra z Arką Gdynia, Zagłębie Lubin z Termaliką Nieciecza, a Sandecja w Nowym Sączu, no nie, bo oni grają w Niecieczy, zagra z Legią. Nasi skoczkowie w komplecie zakwalifikowali się do konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile na Uralu. Najlepiej wypadł w kwalifikacjach Kamil Stoch. Skoczył 131 metrów, to był piąty wynik. Siódmy rezultat uzyskał Dawid Kubacki, 130 metrów. Najlepiej w kwalifikacjach skakali Niemcy. Trzej reprezentanci tego kraju znaleźli się w czołowej czwórce. Najlepszy Markus Eisenbichler. Lokaty pozostałych Polaków: Maciek Kot 18, Piotr Żyła 22, Stefan Hulat 26, a Jakub Wolny 31. Dziś konkurs o 16:15, jutro o 16:00 naszego czasu. W meczach 9. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Czarni Słupsk przegrali u siebie z Polfarmą Starogard Gdański 78-97, a Start Lublin uległ Kingowi Szczecin 77-81. Przypominam Państwu, że dzisiaj nasze piłkarki ręczne inaugurują swój udział w Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Niemczech, mecz Polska-Szwecja o 18:00. W Ligach Europy natomiast mecze Bayernu z Hanowerem, Arsenalu z Manchesterem United i Athletic Bilbao z Realem Madryt. Wczoraj w hicie Serie A Napoli przegrało u siebie z Juventusem 0-1 po golu Higuaina. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, najcieplej na wybrzeżu, tam do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Goście, goście przy Myśliwieckiej 357. Katarzyna Nosowska o 25 latach niezwykłej drogi muzycznej zespołu Hej i trochę o sobie. Tak, lubię Kaśkę Nosowską i wiesz co, mówię to po raz pierwszy w życiu szczerze. Oraz Kelly Jones o nowej płycie zespołu Stereophonics Scream Above the Sounds. Scream Above the Sounds came from, there was a lyric in a song called All in One Night, which was a very narrative story song. To wszystko i jak zawsze coś jeszcze, dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Philips 55 cali, klasa A, za 3699 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Namnie, Jungi Jo. Namnie, Jungi Jo. Namnie, Jungi Jo. Namnie, Jungi Dem. Namnie, Jungi Jo. Man mi rom na len dem ba yo mi waxum fuñu jëm gisum ma len fuñu jëm fuñu jëm day fuñu jëm gisum ma len fuñu jëm fuñu jëm day fuñu jëm gisum ma len fuñu jëm fuñu jëm day fuñu jëm ay fuñu jëm ay fuñu jëm ay fuñu jëm ay fuñu jëm ay Od Michała Olszańskiego, Mamadiu i sama Jun w utworze Afro Country. A ode mnie dla Państwa i dla Piotrka Barona, bo to on uwielbia ten zespół i chyba we wszystkich audycjach sobotnich porankowych prezentował nagrania tego utworu. Cigarettes After Sex. Kolejny killer od tego zespołu. 7-1-3-3-5, tak się zastanawiałem, czy za Last Christmas mi się od Państwa oberwie. Okazuje się, że nie. Uwielbiam Pana za Last Christmas i nadal nie wierzę, że to słyszę. Kasia O. A ja z Cudkowa. Śnieg za oknem, a przy cieplutkiej kawie Cigarettes After Sex. Pozdrawia Tadeusz. Proszę Państwa, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja przygrzać lubię i potrafię. I dlatego mam nadzieję, że no, nie doznają Państwo szoku po tych wszystkich słodkościach muzycznych, bo teraz ode mnie będzie mocniej. We'll be right back. 71335, gdzie ten śnieg? Jadę właśnie w Beskid Wyspowy go poszukać. Pozdrawiam, Marcin z Dębicy. Proszę Państwa, za oknem studia przy Myśliwieckiej śnieg się topi. Być może przez grzałki tutaj prezentowane. Przed chwilą The Damned, nit. A teraz troszkę z poczekalni coś gorącego. Oulila, Azyl P, Titus i Ania Brachaczek. Lila, ale wersja to z koncertu u nas w Trójce. Azyl P, Titus i Ania Brachaczek. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Kilka słów o pogodzie. Dziś dużo chmur i mało śniegu, a jak popada, to gdzieniegdzie razem z deszczem. Temperatury maksymalne od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu nawet do 4 stopni, a w rejonach podgórskich od minus 4 do minus 1 stopnia. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię.

i tam oni wcale nie tacy groźni, jak o sobie śpiewają. Cool Kids of Death, być może oni znajdą się w naszym kolejnym, 24 już topie wszechczasów. 1 stycznia słuchać topu będziemy, a na razie głosujemy. Głosujemy do 29 grudnia do godziny 12. Z okazji tego koncertu kwiatów nie zbiorę, wianka nie uplotę, ale i tak się cieszę. Florence and the Machine w przyszłym roku 2 czerwca na torze wyścigów konnych w Warszawie. Już czekam. Pod słońcem neonów uczuć.

ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. They have always talked, but before your eyes they are changing. 320 metrów pod ziemią. Dziś po godzinie 19 Piotr Metz, jutro po godzinie 19 Public Service Broadcasting, koncert na antenie Trójki. Koncert prosto z kopalni Guido w Zabrzu. Polecam słuchanie i dzisiejszej, i jutrzejszej audycji. Audycję zrealizowała Anna Regulska, dwie godziny spędził z Państwem Piotr Kordaszewski, a na do usłyszenia coś dla wielbicieli Wikingów, do których i ja się zaliczam. Do usłyszenia. This will never end.